música en directe a càrrec de Janine Johnson. Ens acompanya aquesta artista amb el programa d'avui de Jazznàtics. Benvinguts de nou. Avui parlarem de coses que ja han passat i coses que venen. I deixeu-me que em centri a la meva vila. Avui, Rafael Corbí, qui us parla del Festival de Jazz de Palafrugell, el Festival de Jazz de la Costa Brava. De fet, el que us portarem serà una xerrada que varen tenir, un parell de xerrades que varen mantenir a Ràdio Palafrugell amb personalitats del Festival de Jazz, com és el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Gerard Pruies, i també amb un dels músics que més se'ns ha costat a nosaltres al llarg d'aquest estiu en diverses actuacions, en Joan Robau, present amb l'Street Jazz, però també amb altres actuacions arreu de casa nostra i també a Palafrugell. Avui, doncs, permeteu-me que encara que hagi passat, parlem de l'Street Jazz Costa Brava, que va tenir lloc el cap de setmana anterior dins la Fira de Vins i Caves de Catalunya, que va tenir lloc a Palafrugell, però també amb un altre cap de setmana, dos caps de setmana diferents, i és que són, en certa part, modalitats mateixes d'aquest gran festival que té lloc a Palafrugell. De tot això en parlarem amb els propers minuts, amb bona música i amb bon ritme, perquè estem al vostre costat. Janine Johnson serà una de les veus que es podran escoltar al festival, però no l'única, ni la que podríem considerar com l'estrella del festival, perquè hi ha tanta música, hi ha tants bons ritmes amb aquest festival, música càrrec de Laura Simó, de King Pope, de l'Escola de Música de Palafrugell, la xaranga mateixa, Janine Johnson, de Red Peril, i d'altra gent que ens acompanya, com per exemple la música de Robin McKell, una de les grans veus que podrem escoltar al costat de Jonathan Thomas, Kelrick Raymond i Coach Abadei, que ens acompanyaran en aquest festival de jazz de Palafrugell, per cert, i que no ho hem dit, i recordem que serà l'11, 12, 13 i 14 d'octubre de 2018. Swing low, swing low, swing. If you get there before I do, come and carry me home. You can tell all my friends that I'm coming too. Come and carry me home. Sweet low, sweet cherry, yeah. Excel·lent, aquesta artista, nascut l'any 1976 a Rochester, l'estat de Nova York, i que serà una d'aquestes artistes que podrem veure dins el festival de jazz de la Costa Brava a Palafrugell, nascuda com a Robin Mac Ilhathan a Rochester, la cantant de soul, bàsicament, però que ens acompanya amb diversos estils musicals. Va debutar musicalment amb l'àlbum Introducing Robin McKell el 2006, i el seu darrer excel·lent àlbum és el Melodic Canvas de 2018. Després d'aquesta música i de portar-vos la seva companyia, què tal si seguim amb d'altres personatges destacats? La Robin McKell actuarà a les 9 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell del dissabte 13 d'octubre, i com hem dit, també hi haurà la presència en aquest festival a les 12 del migdia a Plaça Nova del diumenge 14 d'octubre de la Janine Johnson a la veu, acompanyada per en David Pastor, en Gabriel Amargant, en Joan Vinyals, en Marc Adedurt i l'Isaac Coll, amb en Pere Fobet a la bateria també acompanyant-la. Escoltem una actuació que tenim de la captidora veu de la Janine Johnson en directe a TV3 al programa Divendres. Això va ser l'any 2015. Then you put your charms around me. can't resist this sweet surrender. And love so deep we cannot measure. Nobody makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody gonna love me better. Makes me happy, makes me feel this way. Nobody, baby, say nobody, baby. You make me feel this way. Ain't nobody makes me feel this way. La veu d'aquesta excel·lent artista britànica, Janine Johnson, també present, com hem dit, amb el Festival de Jazz. Deixem, però, que siguin els protagonistes qui ens en parlin durant uns minuts. A Ràdio Palafrugell, el director de l'emissora, Rubén Herranz, parlava amb el tècnic de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, organitzadors del Festival de Jazz de la Costa Brava des de fa un munt d'edicions. Recordem que és un festival antic, té 24 edicions, aquesta serà la 24ena. Escoltem, doncs, el que ens explicaven tant en Rubén Herranz com en Gerard Pruies. Yo soy el rey del jazz a coco, el más bono rey del swing. Más alto yo no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Hombre, yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, dubidú, quiero ser como tú. Bé, una de les cançons, doncs, més conegudes, en aquest cas, del Llibre de la Selva, no? de Disney, i en aquest cas interpretada per Joan Robau Quintet. Per tant, estem parlant de jazz, i si parlem de jazz, doncs hem de parlar del Festival de Costa Brava de Jazz, que se celebra aquí a Palafrugell. Avui, doncs, convidem el màxim responsable de cultura d'aquí de Palafrugell, a nivell tècnic, en Gerard Pruies, el que tenim aquí als nostres estudis. Bon dia, Gerard. Bon dia, què tal? Com estem? Doncs estem escoltant una mica en Joan Robau Quintet, que parlarem del Festival de Jazz en concret, que se celebra a l'octubre, recordem, de l'11 al 14 d'octubre en concret, però abans tenim com un petit tastet, no?, que seria el Street Jazz Costa Brava, que se celebra aquest cap de setmana i el que ve. Què ens pots dir d'aquest street, d'aquesta edició d'enguany? Pròpiament el Festival de Jazz, tens raó, és a l'entorn del 12 d'octubre. El que sempre nosaltres fem és una prèvia amb l'street, que com el seu propi nom indica sol ser tot el carrer, i el fèiem sempre a l'entorn de la Diada, el cap de setmana de la Diada. Uh-huh. El que passa que aquest any l'hem separat o l'hem segmentat en dos caps de setmana, donat que la Fira de Vins de Catalunya, de Vins i Caves de Catalunya, torna a Palafrugell després de crec, 30 anys que no hi havia estat, que s'havia fet sempre, ara darrerament es feia Pals. Des de l'organització de la Fira de Vins i Caves han volgut donar-li un caire més cultural, tot i que l'enologia en si ja, pròpiament és una cultura, li han volgut donar un caire més cultural amb la presència dels museus que hi ha a la plaça Can Màrio, el Museu de l'Escultura i el Museu del Suro, així també alguna sala de la Bienal, i nosaltres hem pensat que era una bona manera també de col·laborar-hi, portant tant divendres com dissabte com diumenge petits tastos del jazz. Diem que aquest divendres inaugurem amb el cantant palafrugellenc que tu ens posaves abans, amb en Joan Robau i el seu quintet, i això que dèiem, tant divendres com dissabte com diumenge, a les 9 de la nit tindrem actuacions de l'street. Després passem ja al següent cap de setmana, que serà el 8 de setembre i el 9, 8 i 9 de setembre, dissabte i diumenge. Ho hem segmentat així, primer, per esponjar una mica més les actuacions, i segon, perquè pensem que relacionar vi, música i art i museus és, bueno, la fórmula perfecta. De fet, l'altre dia, en la presentació de la Fira de Vins i Caves de Catalunya, doncs, es comentava això, no?, la importància de lligar-ho amb altres segments de la cultura, de lligar aquesta Fira de Vins i Caves, ja que retorna aquí, doncs fer-ho també especial, en aquest sentit, amb el Festival de Jazz, en aquest cas amb l'Street Jazz, també amb la Bienal Miserax. Per tant, tot una mica queda com molt maco, i les expectatives que vaig tenir jo quan un company dels mitjans de comunicació feia la pregunta a la Bàrbara Alé, en el sentit, doncs, si s'esperaven una major afluència de públic, van ser una mica potser rebaixades, i jo crec que el producte en si, tot en global, està molt, molt ben dissenyat. No sé si potser haurien de ser una mica més optimistes en aquest sentit, o es van voler curar les espatlles en aquest sentit. Jo, com optimista, ho soc molt, perquè és una mica el que dius tu. Jo crec que és un producte perfecte. Hi haurà portes obertes en els dos museus i una sala de la Bienal. Vull dir, podrem visitar art, podrem visitar el propi Museu del Suro i fotografia, tindrem música, tindrem vins i caves i el vessant que no hem anomenat, però que també hi serà, que serà la cuina de l'Empordanet amb els tastos gastronòmics. Per tant, jo, si fos un visitant, no dubtaria ni un minut a anar-hi, perquè penso que està tot centralitzat, també, a la plaça Can Màrio. Vull dir que en aquell espai mateix pots trobar, doncs, tota mena d'ofertes. I també cada vegada, i aquesta part no em toca a mi, però també vull dir-la, cada vegada ens adonem més que el vi és una part essencial de la cultura, també, perquè és territori. I també és una mica el que intentem fer amb l'Street, eh? Amb l'Street intentem portar sempre músics emergents del nostre territori, o del territori català. En aquest cas, començar amb en Joan Robau, que és palafrugellenc, doncs ja marca una mica el sentit que volem que tingui. Un Street, doncs, que no sé si hi ha unes previsions. En aquest cas, doncs, són tot concerts a l'aire lliure, com comentàvem, doncs, Street, d'aquí sí. el nom, també gratuïts. És una prèvia al Festival de Jazz en si, és com una mica perquè la gent, doncs, comenci ja a tenir les ganes d'assistir a l'Street Jazz, al Festival de Jazz Costa Brava, o també es busca que hi hagi una complicitat amb el públic, que hi hagi un cert, com podríem dir, que el públic ja comenci a fidelitzar-se amb aquest tipus d'esdeveniment d'aquí de Palafrugell? Busquem això que estàs dient tu. De fet, cada vegada el Festival de Jazz Costa Brava, en tot el seu conjunt, el que és l'Street, el que és l'Off, que recordem que són les actuacions de jazz en els locals de restauració, que així s'hi avenen a col·laborar, i el que és el propi festival, cada vegada hem tendit més a fer coses al carrer i a fer coses de caire gratuït, perquè pensem que és la manera també que el públic, primer fidelitzar-lo, com dius tu, però també d'altra banda pugui sentir-s'hi més proper, perquè si no vol venir, ja li portem nosaltres, no? D'alguna manera. La trajectòria del Festival de Jazz és molt llarga i ha anat variant. I cada vegada, ja et dic, de totes les actuacions, que no les he comptabilitzat, però segur que ens en anem cap a una vintena, només dues són de pagament, val? Perquè, bueno, volem que la gent hi participi com més millor i d'una manera cada vegada amb més i més complicitat. Ampliem també públics, intentem acostar-nos a un públic cada vegada més familiar, amb activitats també per nens, com per exemple farem a la biblioteca durant el festival, i intentem també cada vegada més enllà de lo que és els caps de cartell, que sigui un jazz de casa nostra, un jazz del que es fa aquí. El jazz cada vegada és un concepte més ampli, i a Catalunya tenim molts i molts bons músics que no desmereixen de cap de les maneres les comparacions. Ens comentaves això, que es busca que sigui un públic, o que hi hagi una oferta que sigui de casa nostra, que sigui propera. Però si parlem del Festival de Jazz Costa Brava, doncs si escoltem aquesta veu... Bé, pels entesos en jazz doncs, ja la deuen haver reconegut i pels que doncs, no ho siguin tant, doncs, estem parlant de Robin McHale, que seria la cap de cartell d'aquest 24è Festival de Jazz Costa Brava. Com tots els festivals, doncs, sempre hi ha d'haver-hi un cap de cartell i en aquest cas s'ha doncs, triat a aquesta cantant. Sí, la Robin McHale, que ve en format ella en veu i acompanyada d'un trio, és una cantant nord-americana que, bueno, voreja el que seria el soul, el jazz, una música molt i molt rítmica. Se l'ha comparat molt sovint amb l'Ella Fitzgerald per la tesitura de la veu que té. Nosaltres intentem, el que et deia, dintre d'aquest jazz emergent català, jazz molt consolidat també, o jazz que tot just està naixent, intentem posar-hi sempre alguna veu o alguna actuació de prestigi. Vale, hem tingut des de gent com en Jerry González, en Kenny Barron, bueno, moltíssims, en tots els sentits, en Ray Gelato, per exemple, recordo ara. I veiem que en el teatre una veu femenina d'aquestes que ens canten els estàndards i sempre ens funciona molt i molt bé. Dona el so en el teatre és molt bo i, en fi, com per disfrutar-ho, no? Al carrer hi portem coses molt més enèrgiques i molt més rítmiques i per tal de que la gent, fins i tot, si vol, pugui ballar, no? Sí, sí, la Robin McHale és el nostre cap de cartell el 13 d'octubre, a les 9, al teatre, a 20 euros, i el dia abans tindrem el Jazz en Rouge. El Jazz en Rouge és la producció pròpia que realitzem des de fa 4 o 5 anys, ara hauria de fer més memòria, però 4 o 5 anys, aquest no sé si és la cinquena o sisena, i barregem també enologia i jazz, o sigui, és una cosa que ens ve de lluny, amb gastronomia també. Ho fem al Centre Fraternal. Aquest any tota la part gastronòmica la portarà Antoni Sáez, de l'Arc, i hem volgut que sigui una nit familiar amb la veu de la seva filla, amb l'Anna Sáez. Sempre fem veu, fem alguna cantant amb gastronomia. Estem buscant encara a veure quin celler de l'Empordà, intentem sempre que sigui vi de l'Empordà, quin celler de l'Empordà ens hi col·laborarà. I com a artista, que també sempre hi portem algun artista plàstic, o en aquest cas de fotografia, tindrem en Jordi Caner, fotògraf de Palafrugell, amb una molt, molt reconegut també a fora, aquí, en fi, amb una perspectiva molt i molt àmplia. És, al final és el que comentem, no? Que com s'ha fet a la Fira de Vins i Caves de Catalunya, no quedar-se només amb una cosa, no? Sinó intentar oferir un ampli ventall, doncs, perquè al final el públic que vingui doncs, no només estigui aficionat al jazz en aquest sentit, sinó que pugui també descobrir altres coses a vegades, no? Que vingui pel jazz però que descobreixi altres coses que tenen a veure també amb casa nostra. És una simbiosis provocada, no? Nosaltres provoquem aquesta simbiosi de coses tan nostres com gastronomia, intentem que sigui una gastronomia també amb producte molt empordanès. És la nostra nit empordanesa, eh? Hem fet diversos cellers, Ugues de Batlle, en fi, els Roig Perals, i intentem que sigui gent de casa nostra. Hem portat també artistes plàstics. L'any passat va ser en Lluís Bruguera, de Palafrugell. Hem tingut en Javier Garcés, de la Bisbal, però també molts lligams de Palafrugell. I aquest any portem en Jordi Caner, fotògraf molt conegut aquí, que ha treballat molt també sobre el territori, sobre l'Empordà. La darrera exposició que crec que va fer Palafrugell ens presentava un Empordà molt diferent, molt solitari, més enllà del que és els tòpics, els tòpics turístics o la imatge que es ven en general. I bé, pensem que aquesta simbiosi pot fer entrar dintre del món del jazz gent que potser hi ve pel vessant gastronòmic, o gent que ve pel jazz a descobrir els nostres vins. O sigui, pensem que sumar sumar aporta molt més que no pas l'estricte producte de jazz, aquell molt tancat, que, bueno, intentem obrir mires, sempre. Sempre. Estem parlant de la 24a edició, no sé com ha variat en aquests anys el festival, des de que va néixer fins a dia d'avui. Eh? Ha variat molt, perquè pensem que és la 24a edició, però té més anys, perquè està alguns anys aturat. Pensem que el Festival de Jazz Costa Brava és el precedent del que són el Festival de Cap Roig actual. Val? Aquí hem de lloar la gran figura d'Enric Argili, fundador de la Locomotora Negra i director del Festival de Jazz quan es feia Cap Roig, que sempre ha intentat col·laborar amb nosaltres. Aquest any no ha pogut ser, teníem una cosa entre mans que podia haver anat molt bé, però per qüestions de dates ho hem deixat per l'any que ve. Enric Argili era el director del Festival de Jazz Costa Brava quan neix a Cap Roig. Va variant, el Festival de Cap Roig acaba sent el que és ara. Durant uns anys el que feia era portar-hi un petit tas de jazz, una actuació d'entre totes les actuacions que feia, fins que el jazz desapareix absolutament del festival i s'atura. Anys després el recollim, l'Ajuntament el recull i fem dues coses. El deslocalitzem, tant geogràficament com temporalment. Pensem que el Festival de Jazz, l'inici, el primigeni Festival de Jazz Costa Brava es feia a Cap Roig i durant les dates d'estiu, i nosaltres el deslocalitzem, el portem a Palafrugell i el fem a l'entorn del pont de l'11 d'octubre com a tancament de les activitats d'estiu. És una manera també d'intentar desestacionalitzar la temporada, i sempre diem que aquí l'inici de la temporada comença amb les havaneres i acaba amb el festival, de jazz. També nosaltres, en aquests anys que fem el festival, hem anat variant. Primer tot era a teatre, a sala tancada, dintre el teatre del Fraternal, de pagament, amb més músics de reconegut internacional, però ha anat variant en el sentit de que hem volgut també portar el jazz al carrer i portar el jazz a les famílies i portar el jazz a la gent que potser no ha tingut opció d'escoltar-lo. El jazz sempre ha tingut aquest adjectiu de música per músics o música intel·lectual, que pensem que no és cert. Pensem que el jazz és per tothom, el jazz és molt rítmic, el jazz per mi defuig de l'intel·lecte per entrar en d'altres consideracions molt més anímiques i molt més de sentiment. I aquest és el camí que hem anat seguint fins ara. De fet, no sé, ara potser canvio molt de tema, però lligant aquest fet que ens deies, doncs, d'intentar que el jazz sigui una cosa més, ampliar-ho, no? Ampliar el ventall o la possibilitat, doncs, que més gent l'escolti. Ara també, el cap de setmana que ve, també hi haurà el festival de l'Indie Hop, que es balla normalment amb jazz. Per tant, també una mica, no sé si ha ajudat això a democratitzar, si ho podem dir d'aquesta manera, el jazz, que més gent s'acostumi a sentir-ho, en aquest cas, per ballar-ho, no? Però també a conèixer-lo una mica més, i no, que no sigui tant una cosa com, ostres, has d'entendre, no?, per escoltar jazz. Sí, això és el que s'ha dit sempre, no? Nosaltres estem molt contents de la democratització del jazz, i amb els Windy Hoppers i els balladors de swing i aquest festival hi col·laborem. És una col·laboració que ja fa anys que tenim. En el jazz sempre hi ha hagut dos vessants, el vessant tradicional i el vessant d'avantguarda. I els d'avantguarda sempre han dit que el tradicional, pues, està superat i que no paga la pena, i els puristes del jazz han dit que l'avantguarda pot ser música però no és jazz. No? Nosaltres defugim de qualsevol etiqueta d'aquestes i intentem fer una programació eclèctica que pugui agradar a tothom, però això no vol dir defugir de lo que és jazz. O sigui, nosaltres apostem pel jazz, però apostem per un jazz que pugui ampliar la base d'oïdors i la base d'aficionats. No? Ens en anem des del sud de la Robin McKeel a el que solem fer com a últim bolo sempre del Festival de Jazz, que ens organitza el col·lectiu Nosa, o Nosa Col·lectiu, que és un jazz molt més d'avantguarda, amb una música molt més tendent al que podríem anomenar free jazz. O sigui, passem del jazz tradicional, pots trobar jazz tradicional, a un jazz d'avantguarda, potser sí, una mica més elitista pels oients, val? Que no agrada a tothom, però que pensem que també hem de donar aquesta cobertura. El jazz és una música que creix, que neix, que evoluciona, que canvia, i que no ens podem quedar amb el que és música... Hi havia qui deia, el jazz és només la música dels anys 20 que es feia al Mississippi. Sí, es feia als anys 20 al Mississippi, però dels anys 20 del segle passat, clar, fins aquí va gairebé un segle. Amb la qual cosa han passat moltes coses, ha evolucionat de molta manera, ha evolucionat la tècnica, ha evolucionat tot. Al final, com a la majoria d'expressions culturals, tot ha anat canviant, vull dir, tot s'ha anat adaptant també als temps i no només existeix un únic i veritable, en aquest cas jazz o un altre tipus de música. Al final tot va variant i en aquest sentit doncs, el Festival de Jazz Costa Brava és el que intenta oferir. No? És el que busquem, varietat, i que la gent hi pugui accedir de la millor manera. Molt bé, doncs Gerard Pruies, no sé si vols comentar alguna altra cosa, tindrem temps per comentar, perquè sí. com dèiem, doncs, fins a l'11 d'octubre no comença aquest festival de jazz pròpiament dit, per tant no sé si ens vols dir alguna cosa. Jo volia només afegir dues coses. Una, nosaltres sempre cuidem molt el disseny de lo que és tota la publicitat i informació que donem a l'entorn del festival. Fa uns anys que ens ho fa el dissenyador palafrugellenc, en Pere Álvaro. Aquesta ocasió, la d'enguany, jo crec que s'ha superat. I dir que també en posarem a la venda samarretes, perquè pensem que el disseny aquest paga la pena. I d'altra banda, agrair la col·laboració que tenim sempre del Cine Club Garbí, que farà una sessió de cinema, i ja en parlarem més endavant, de l'Escola de Música, amb la Big Band, de Joventuts Musicals, de Nosa Col·lectiu, dels locals de restauració que participen a l'OF, en fi, de tothom, i del Centre Fraternal, que ens cedeix el local pel Jazz en Rouge. I si en deixo algú, a la propera edició que en parlem ja ho acabarem. Com que encara queda temps, tenim temps per anomenar-los. Doncs avui hem volgut fer aquest petit tastet, aprofitant doncs, que ja aquest pròxim cap de setmana i el que ve doncs, ja tenim el Street Jazz Festival. Per tant, Gerard, continuarem en contacte per parlar doncs, més endavant una mica més en profunditat sobre algun dels artistes o alguna de les actuacions que calgui remarcar. Nosaltres, doncs, primer de tot, t'agraïm el teu temps i que ens hagis vingut a explicar aquesta edició d'enguany del Festival Jazz Costa Brava. Moltes gràcies a Ràdio Palafrugell per donar-nos en l'opció. Just a song has to start, but it soon is a hymn to your grace. When the music swells, I'm touching your hand. It tells me you're standing there. And at the sound of your voice, heaven opened its portals to me. Can I help but rejoice that the song such as ours came to be? But I always knew I would live my life through with a song in my heart for you. With a song in my heart, I will hold your adorable face. Just a song as the start, but it soon is a hymn to your grace. When the music swells and I'm touching your hand, it tells me you're standing there. voice. Heaven opened its portals to me. Can I help but rejoice that the song such as ours came to be? But I always knew I will live my life through with a song in my heart. When the music swells and I'm touching your hand, it tells me you're standing there. And by the sound of your voice, heaven opened its portals to me. Can I help but rejoice that the song such as ours came to be? But I always knew I would live my life through with a song in my heart, with a song in my heart, with a song in my heart for you. La música de la Laura Simó i el seu sextet també ens acompanyen, perquè la Laura Simó també estarà present dins aquest festival dissabte 13 d'octubre a les 12 de la migdia, també a Plaça Nova, amb la companyia de l'Energia, Big Band i els combos de l'Escola de Música de Palafrugell. Com dèiem al començament del nostre programa, un dels artistes destacats de casa nostra i des de Palafrugell és en Joan Robau, protagonista de l'Street Jazz, que hem mencionat darrerament, també de diverses actuacions, però un dels valors més interessants a tenir en compte del jazz a casa nostra. Escoltem també la xerrada que em va mantenir sobre aquest acte ja passat de l'Street Jazz, però també de la seva carrera i de les properes actuacions amb en Joan Robau, també càrrec del director de Ràdio Palafrugell. Amb aquest programa Jazznàtics recuperem les seves paraules amb en Rubén Herranz parlant amb en Joan Robau. El fet que ens hagin convidat a participar en aquest festival de jazz, primer és un plaer i després ho agafem amb unes ganes i amb una energia terrible. Estem davant del nostre poble, estem en un festival important, un reconeixement, i bueno, també s'ha pogut dir doncs, amb molta il·lusió abans que arribi divendres. Vas actuar també no fa gaire, fa qüestió d'un mes, per la Festa Major, el Racó de la Festa Major. Són ambients diferents, però al final sempre intentant oferir el mateix, no? Un tipus de música molt semblant. Exacte, sí. Bueno, semblant. De fet, per exemple, el Racó de la Festa Major buscàvem tirar una mica més cap al soul, cap al funk, cap a uns estils musicals, pues, podríem dir una mica més, més altes per ballar o més entretinguts. En aquest cas, el seu festival de jazz, el nostre repertori, anirà més cenyit a fer estàndards de jazz. Mm-hmm. Però sí, com em deia, sí, sempre buscant doncs, oferir una la nostra millor versió, en aquest cas, doncs, amb els estàndards que també els toquem i que de fet els músics que toquen amb mi són músics de jazz de tota la vida, que a pesar de ser molt joves doncs, tenen una llarga trajectòria en el jazz i que ens encanta tocar-lo. De fet, ens encanta tocar tot aquests estils i depenent del festival o depenent de l'ambient doncs, ens hem adaptat cap a un costat o cap a l'altre. Parlàvem l'altre dia amb en Gerard Pruies, el màxim responsable de cultura, doncs, que també s'encarrega de confeccionar aquest cartell no només de l'Street Jazz Festival, sinó del Festival de Costa Brava, ja ho diré, de jazz. En quin tipus de jazz us trobeu més còmodes vosaltres? En quin tipus de música, en aquest sentit? Vam parlar doncs, que el jazz, des que va néixer als anys 20 del segle passat, doncs ha variat molt. Intenteu adaptar-vos a tots els estils que pugui haver-hi de jazz o us centreu més en un tipus en concret? A nosaltres ens agrada tot, però sí que és veritat que tirem més per un jazz modern, pels estàndards que després s'han fet coneguts perquè els ha versionat Frank Sinatra o perquè els ha versionat Michel Bublé més actualment, o Chet Baker, o Miles Davis, un estàndard, diguéssim, més modernet. Tot i que ens agrada tot, però nosaltres a dia d'avui ens estem centrant una mica més en aquests més moderns. El fet de poder actuar novament a casa, ho comentàvem, doncs, que és suposo que deu ser un orgull, no?, també. No sé com teniu l'agenda o com tens l'agenda tu, Joan, en aquest sentit, perquè hem de recordar doncs, que en aquesta ocasió és un quintet, però vas fent variacions, no sempre sou cinc, oi? Sí, bueno, de fet, clar, és que el món de la música, com tots sabem, és un camí de roses i de vegades els petits formats doncs, també han de tenir el seu lloc, ja sigui per espai, per pressupost o... Bàsicament és això, no? La meva agenda està, responent a la teva pregunta, ha estat molt bé, ha estat un estiu molt maco, hem pogut actuar en molts llocs molt diferents, ja siguin petits locals, sales de concerts, com en escenaris, vull dir que ara ja estem a finals de temporada, ara ja s'acaba l'agost, a l'hivern és un temps que potser per reflexionar, per preparar la nova temporada, per gravar, per escoltar-nos a nosaltres mateixos, per agafar direcció, però a l'estiu sí, hem treballat molt. Sobretot hem pogut... això és una feina i jo dic hem treballat, però sobretot hem gaudit molt, hem aprofitat molt l'estiu. Jo ho valoro molt positivament, a més m'agrada, perquè bueno, aquest poble, com ja sabem, des de un temps enrere, amb els festivals Flors i Violes, amb els festivals de primavera i amb tots, no voldria començar a fer una llista perquè segur que em deixaria activitats i deixaria gent sense mencionar, però estem veient que hi ha una creixent activitat cultural. Llavors nosaltres ens sumem a aquest carro i com tu dius, portes de museu obertes, gastronomia i música, tot és oferta cultural. Llavors... la veritat és un gust. És un gust viure en un poble que veiem que té ganes i que té l'espírit de creixement i que hi hagi oferta cultural i que es facin coses i no quedar-nos anclats en el passat i no dormir-nos, bàsicament, seria com ho definiria jo, no? Veig que la cosa prospera molt i si d'alguna manera s'hi pot ficar un petit gra de sort nosaltres amb la nostra música ho podem fer, doncs realment és una cosa que val molt la pena. Comentaves anteriorment doncs, que l'estiu ha anat molt bé, malgrat doncs, aquestes dificultats no? De ser doncs, de fer aquest tipus de música. No sé si o podríem preguntar doncs, com va ser que vas triar aquest estil quan potser n'hi ha d'altres que són més atractius o hi ha un públic que és més podríem dir més ampli. Com és que et vas decantar tu pel jazz, pel soul, per aquest tipus de música? Bueno, bàsicament no em trencaré molt el cap en respondre, és el que m'apassiona. Ja n'hi ha prou amb això, doncs, si és la teva passió. Sí, i al final jo crec que quan tu fas una cosa amb passió i li digues l'esforç necessari, al final, si és que hi ha final, perquè en el món de la música no n'hi ha, però ha d'acabar sortint bé, perquè no vol dir que els altres estils no estiguin bé, i la prova està en que tenen el seu públic, que tenen... i que emprenen pavellons, i que emprenen llocs, i inclús jo en soc consumidor d'aquesta música també, però a mi el que m'apassiona són els estils d'arrel negra, com el blues, el jazz, el funk i el soul, això és, sempre és el que m'ha mogut més, i és el que realment m'apassiona fer. No sé si vols afegir alguna cosa que se'ns hagi acabat, que no hàgim acabat de comentar. No, ho has explicat perfectament, i... Volia aprofitar també per agrair-vos a vosaltres a l'Àdio Palau d'Urgell per estar pendents d'això, perquè bueno, heu estat de seguida no contactat i el fet de que sigui de Palau d'Urgell ho tingueu en compte, no s'ho passi, pues, hauria de semblar obvi, però és una feina que és molt ben feta per a vostra i us agraeixo. Moltíssimes gràcies, de veritat. Bon dia. Moltes gràcies. Yo soy el rey del jazz a coco, el más mono rey del swing. Más alto yo no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Hombre, yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, dubidú, quiero ser como tú. Andar como tú, ser como tú y tú. Y a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Y a mí no me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú. Dame luego al hombre al fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime, ¿cómo debo hacer? Dominar yo quiero el rojo fuego para tener poder. Oh, doobie-doo, quiero ser como tú. Andar como tú, ser como tú y tú. Y a tu salud. Oh, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Shubidabrub de weapon. Bingo baroba. Rap-ba-bang, rap-ba-ba-dibula, rap-da-ba-da-ba. Oh, Lila, can't you feel the pain? Stop wasting your life on money and fame when all you really need is just a dream you can't hold on to. It hurts so bad it shows, and Lila, don't you know? La música d'una de les convidades d'aquest festival i el seu darrer àlbum de 2018, el Melodic Canvas, a càrrec d'aquesta excel·lent, al meu entendre, artista que ens acompanya i que porta el nom de Robin Mackell. Acomiadem el nostre programa de Jazznàtics, avui centrat amb el Festival de Jazz de Palafrugell del proper octubre de 2018. Com sempre, al voltant del 12 d'octubre ens arriba aquest festival. Aquest any les dates, recordem-ho, 11, 12, 13 i 14 d'octubre de 2018. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat Jazznàtics. Us deixo amb la música de la Robin Mackell. Fins aleshores, moltíssimes gràcies per la paciència. A reveure. Do you believe that the holy rollers will be the first one to be saved? Do you believe God will hold you in his hand on judgment day? Do you believe? Do you believe? If you believe that we're all sinners, then do you believe we should all confess? If you believe there was Jesus, do you believe we'd be in such distress? Do you believe that God is listening? Do you believe he's the rock and shield? Do you believe in what he's preaching? Do you can all be healed? Do you believe? Do you believe? I lost my hope, I lost my faith, I lost my way.